काम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2056 18 फरवरी 2000 छाए लगभग 4 बजे ढालेगांव राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो मनुष्य जन्म का खास तात्पर्य भगवान की प्राप्ति करना। जैसे दूसरे शरीर मिलते हैं ऐसे मनुष्य नहीं है। मनुष्य जन्म विशेष बताया है कब करी करुणा नर देही देत ही सुन हेतु संदेही प्रभु कृपा करके और दयालु दया करके दो दया हुई बिना हेतु प्रेम करने वाले प्रभु कृपा मानव शरीर देते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है। वो मनुष्य शरीर में भाई हो चाहे बहन हो मनुष्य है वो मनुष्य भगवती भगवती अधिकारी है। भगवान की मना किसी शरीर के लिए नहीं है। सावर संगम कोई ज्ञान हो समो हम सर्वभूतेषु भगवान कहते समो हम सर्वभूतेषु प्राणियों के ऊपर समान हूँ मैं ये सब पर मोरी बैठाया सब पर कृपा बरोबर ही है। फिर भी मनुष्य विशेषता से जो मनुष्य विषय वो समझता है दूसरे समझने की शक्ति कम रखते है। देवादि समझते हैं परंतु उनके भोगों की बोलता है भोगों के जिनके बोलता है वो परमात्मा की तरफ सकता नहीं। उनके जो भगवान के दर्शनों की इच्छा होती है वो इच्छा और है और जो भगत होता है उसके भगत भगवान के चरणों के दर्शन है उसकी इच्छा और है। वो तो जैसे दुनिया के देखते हैं ऐसे भगवान को भी हम देख रहे हैं ऐसे इच्छा होती है। और भक्त को तो कहते हैं दर्शन से ही मैं निहाल हो जाऊंगा भगवान के दर्शन होने से ही। इसके भीतर भक्ति होती है भगवान को प्राप्त करने की। वे बहुत सारे इस बात को समझते नहीं। इस बात से देवताओं में भी बहुत कम परमात्मा की प्राप्ति बड़े होते हैं मनुष्यों में भी कम होते हैं। और मनुष्यों के सबके लिए भगवान ने अवसर दिया है मौका दिया है इस मौके को लेकर के परमात्मा की प्राप्ति कर रहे। तो सत्संग में बातें सुनी जाती है और सुनी बातों का काम में लाना व्यवहार में होता है। आपके व्यवहार में सर्वभूत हित रहता प्राणी मात्र का हित ऐसा आचरण करो किसी को किंचित मात्र भी दुख है नहीं किसी के चित्त में दुख न पहुंचे सर्वे भवन्तु सुखिनः सब सुखी हो जाए सब निरोग हो जाए सब भगवान के भक्त हो जाए आनंद मंगल हो जाए कोई भी दुख का भागी न बने ऐसा भाव रख के सबके साथ प्रेम का बर्ताव करें। ये सीखना होता है सत्संग में बर्ताव करना होता है व्यवहार में घरों में। तो ऐसी बातें सुन करके परमात्मा के प्यार में लग जाए उससे ठीक होता है। इस वास्ते दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सदगुण सदाचारों का ग्रहण करना चाहिए। ये अभी मौका है। देवी संपत्ति विमोक्षाए निबंधा याद हुई बता, देवी संपत्ति ग्रहण करने के लिए। इस वास्ते भाई और बहनों को इस विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए। सावधानी के साथ अच्छी अच्छी बातें अपने लानी, अपने काम में लानी है और बुरी चीजें छोड़ देनी है। एक मार्मिक बात है कि अच्छी बातें हैं वो अपनी है, भीतर से है, ठेठ भगवान से बनी हुई है। दैवी संपत्ति विमोक्षाए देवनाम परमात्मा का है। यहाँ देवनाम देवताओं का नहीं है, वो देवी संत परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। निबंध है आश्री मता, आश्री का असुर पद नहीं है, किंतु पिंड पोषण परायण है, रात में भोग परायण देते हैं, उनकी बातें है, वो पतन करने वाली है। जो आप सुख भोगते हैं वो सुख की इच्छा पतन करने वाली है। भगवान के भक्त में लगने वाली वह वा उद्धार करने वाली है। वो भीतर से ठेठ परमात्मा के यहाँ से है, इस वास्ते उसको धारण करना। वो आस संपत्ति या अवगुण जितने से वो दूर करना। वो इस शरीर में काम करेगा, इस शरीर में ये मौका है, दूसरी जगह अवसर नहीं है ऐसा। ये अवसर इस एक शरीर में है, दूसरे शरीर समझते भी नहीं और जबान भी काम नहीं करती और मन भी बुद्धि भी काम नहीं करती है। वे केवल खाने पीने निर्वाह मात्र में इतने में रहते हैं, अगर समझते नहीं। और मनुष्य शरीर की बुद्धि है वो तेज है, ये परमात्मा को भी समझते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करना है। केवल जो खाना पीना इतना नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये बात मनुष्य समझ सकता है, भाई बहन समझ सकते हैं और अरे नहीं समझता। इस वास्ते जमान हमारे पर अधिकार आते है भगवान का, और हम तत्परता से चलते हमारा अधिकार ही भगवान पर होता है। भगवान प्यारे लगते हैं, भगवान मीठे लगते हैं, भगवान अच्छे लगते हैं। जितने जितने भगवान अच्छे लगे उतना हमारा उद्धार हो गया, सुधार हो गया, भगवान के सन्मुख हो गए, भगवान प्रिय लगने लग जाए। संसार के रुपए पैसे प्यारे लगते हैं, भोग प्यारे लगते हैं, ये प्यारे लगते हैं तब तक हमारा पतन है, उत्थान नहीं है। भोगों में तो दुनिया मात्र लगी हुई है, 14 लाख जीवों के सब के सब भोगों में लगे हुए हैं। भोगों में रुचि होना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान के चरणों में रुचि होना है ये बड़ी बात है, ये उत्तम बात है, ये हमारे कल्याण के लिए है। तो आप लोग ऐसा रखते है भाव, सुनने के लिए ये आयोजन किया है, आप इकट्ठे हुए हो तो परमात्मा से अधिक लाभ करो। जो परमात्मा प्यारे लगे, यहाँ सत्संग में आए तो भगवान में प्रियता लेकर जाओ, भगवान अच्छे लगे, मीठे लगे भगवान, प्यारे लगे, अच्छे लगे भगवान, भगवान मन लगे, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान चरित्र अच्छा लगे, भगवान के गुण अच्छा लगे, भगवान का स्वभाव अच्छा लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, भगवान का रहस्य मित्र का वो बड़ा प्यारा लगे, हरदम भगवान इससे लगे। ऐसा आप उद्योग रखो और पाप है इसलिए दूर हो जाए। एक बात याद आ गई बीच में, ये जो आजकल परिवार नियोजन है ये बहुत घातक है। इन बात आपको ध्यान देना है। ये परिवार नियोजन कहते हैं अन्न पदार्थ या जल पदार्थ, ये बात मनुष्य के कदाई बस में नहीं है। कई शास्त्र में मनुष्य के लिए ये नहीं लिखा है, ये परमात्मा के अधीन है। भगवान के पास में इस दुनिया को बढ़ाना घटाना सब भगवान के हाथ में, ये मनुष्य अधिकारी बात नहीं है। परिवार नियोजन करना है ये मनुष्य नहीं है, ये ये राक्षस बनाए, असुर बनाए, भगवान के रहते हुए आपके ऊपर क्या मनसाई थी? आप अपना जीवन भगवान में लगाओ ये ठीक है, पर गर्भपात करना, इसका निषेध करना, ये बिल्कुल बड़े भारी पाप की बात है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपाते, हमारे यहाँ अधिक से अधिक हत्या ब्रह्म की हत्या बनी है। जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का भरा होता है, ऐसे ब्राह्मण की हत्या कर लेना महापातक है। गर्भपात करना इनसे दुगुना है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने त्यागो विधीयते, ऐसी स्त्री अगर गर्भपात करती है उसे त्याग करे पति को भी, क्या करना चाहिए? वैसे वो बड़ा भारी पाप लग रहा है, ब्रह्म हत्या से दुगना पाप है, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। भाइयों से बहनों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, ऐसे महान भयंकर पाप से बचो। अभी ये कलयुग है, स्कंद पुराण में आया है कि ये कलयुग बड़ा दुष्ट और ज्यादा होगा, दूसरे कलयुगों की अपेक्षा कलयुग में ये तेज होगा। इनमें ऐसी ऐसी बातें जो पहले कभी नहीं हुई, शास्त्रों में कभी इतिहास में ये बात सुनने में नहीं आती कि कभी कभी किसी ने परिवार नियोजन किया हो, गर्भपात किया हो, जनता तरह बढ़ जाएगी इस बार गर्भपात करो। ये काम इसी कलयुग में हुआ है, महान दुराचार्य ये कलयुग है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि बचो। लोग कहते हैं जब कलयुग में ऐसा होगा तो वैसे ही करना चाहिए हमारे को, ये मनुष्यता नहीं है। उत्तराखंड में हुई वर्षा अधिक और उसने तार भेजा कि गंगा जी के किनारे जितने रहने वाले हैं उनको सावधान किया जाता है कि आप लोग अच्छी जगह ढूंढो, नहीं तो भी बाढ़ आने वाला है, वर्षा बड़े तेज हुई है, यहाँ जी बाढ़ आ जाएगा, जल बहुत फैलेगा, इस वजह से आप रक्षा करो। तो वो पहले समाचार देना है रक्षा करने के लिए, बहने की समाचार नहीं है। ऐसे आप सुनो कलयुग में ऐसा होगा तो हम ऐसा करें, क्यों ऐसा होगा ही? अरे ऐसा करने की रक्षा के लिए आया है समाचार कि अब ऐसा भयंकर कलयुग जमाना आवेगा, तो सावधान रहना। जैसे जाड़ा पड़ता है तो जाड़े से रक्षा करते है, गर्मी पड़ती है तो गर्मी से रक्षा करते है, वर्षा अधिक हो तो अतिवृष्टि से रक्षा करते है, ऐसा समय आने पर ऐसे समय से रक्षा करने के लिए उद्योग करना चाहिए, न कि वैसा वाग भाई सियाला आवे तो उसने कपड़ा मत रखो, मकान मत रहो, ठंडी आई तो बाहर बैठो, ठंडी भी लगेगी, ठंडी आई तो ठंडी से रक्षा करो। इसी तरह से पाप का समय है तो पाप से रक्षा करो, रक्षा करने के लिए प्रचार करते है, बहने के लिए नहीं है। हरे राम हरे राम राम राम हरे भागीने बने सुखी बनाओ, और यहाँ भी वहाँ भी परलोक में भी या जन्म मरने के जावे तो वहाँ भी सुखी रहे, ऐसी चेष्टा करना इस मनुष्य का काम है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है, कैसे पाप मत करो, पर्यावरण बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, ये कलयुग में आया है, पहले सुखम नहीं आया, सती उत्कृष्टा द्वापर में नहीं आया, और पहले वाले कलयुगों में भी नहीं आया। कलयुग ये भयंकर कलयुग, ये इस कर्तव्य में आया, ऐसा संत पुराण में वर्णन आया। इस वास्ते भाइयों इस समय सावधान ज्यादा हो, आपद का समय में रक्षा करना खास कर्तव्य है। इस वास्ते पतन की तरफ मत जाओ, उदाहरण विचार करो। जैसे अपना सा आचरण सुधरे, भाव सुधरे, हमारी वृत्ति सुधरे, हमारे आचरण सुधरे, इसलिए करो। भगवान के साथ में संबंध जोड़ो, नाशवान पदार्थों के साथ संबंध मत रखो। ये नाशवान पदार्थों के साथ संबंध रखना है पतन की तरफ जाना है, और भगवान की तरफ लगना है भगवान की तरफ जाना है। तो अपने भगवान के साथ संबंध जोड़ो। संसार के साथ संबंध है ये पतन करने वाला है। हे नाथ, हे नाथ प्रार्थना करते हो हरदम, हे प्रभु भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, कृपा करो नाथ आपको भूलू नहीं। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान हमारे, हम भगवान के। भगवान ये बात आपको सुनाई है फिर भी सुनाते हैं। ममैव अंशो, भगवान कहते मेरा अंश है जीव, मातृ जीव भगवान का अंश है। ये बात मनुष्य समझ सकता है, गाय भैंस आदि नहीं समझ सकते। गऊ सबसे पवित्र है परंतु परमात्मा के अंश हो ये बात नहीं समझ सकते, ये मनुष्य समझ सकता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुराशि सो माया पर भयेव, माया बस है नहीं, मनोकीर मरकट की नहीं बंधा हुआ है। इस वास्ते इस संबंध को न छोड़ करिए। भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है प्रेम से संबंध भगवान के साथ रखो। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान के प्यारे हैं हम, भगवान की लाडली बेटा है। बहनों को चाहिए भगवान की पुत्री है, भगवान परम पिता है, भगवान के हम, भगवान के साथ हमारा संबंध है। संसार के साथ केवल सेवा करने के लिए। देखो ध्यान दो, आपके पास इतनी सामग्री है, सच्ची बात है कि ये आपकी नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और रुपये पैसे आदि चीज वस्तु ये सब की सब आपको दी है केवल सेवा करने के लिए, सुख भोगने के लिए नहीं दी है। कहीं भी शास्त्रों में नहीं आता, ये आता है कि सेवा करने के लिए है, और संतों की विशेष कृपा हुई है। ऐसी बातें मालूम होती है कि ये सब चीजें केवल सेवा के लिए आपको दी गई, इनके द्वारा केवल सेवा करना है, अपनी चीज नहीं है। मनुष्य बहुत से लोग चाहते हैं हम भगवान की प्राप्ति करें, तो भगवान की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होगी। चिन्मय तत्व की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है। ये बात बहुत बारीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ बात है अपना संबंध जड़ता के साथ मत रखो। जड़ता के साथ संबंध रखने से पतन होता है। हमारे पास जो जड़ सामग्री है वो केवल सेवा के लिए, सुख भोग के लिए नहीं। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यह शरीर का फल विषय भोग नहीं है, संसार का सुख नहीं है, स्वर्ग का सुख भी अपने लिए नहीं है। क्षीणे पुण्य मृतलोक मिश्रती, पुण्य भोगने पर फिर पतन होता है, मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इस वास्ते भाई सबसे सावधान रहो, हमारे पास जो सामग्री है वो सब सेवा के लिए, और स्वयं हो भगवान के लिए। भगवान का चिंतन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, भगवान की तरफ चलो स्वयं भी, और सामग्री भी सब भगवान के सेवा के लिए, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के आराम के लिए, दूसरों के हित के लिए खर्च करो। ये भोग भोगने की जोड़ी नहीं है, मनुष्य योनि साधनी योनि है, ये भोग योनि नहीं है। देवता भोग योनि, नरकों में जीव भोग योनि है। देवता सुख भोग के लिए है और नरक है वह दुख भोगने के लिए है। स्वराज लक्ष्य योनि है वो दुख भोगने के लिए है। पशु पक्षियों का भोग भोगने के लिए स्वराज लक्ष्य योनि है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर, इस बात मनुष्य शरीर की महिमा है। आज मनुष्य जन्म नहीं दे देना, बड़ा भारी अन्याय करते, बड़ा अत्याचार करते, बड़ा पाप करते, बहुत बड़ा अन्याय है। जो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है वो मनुष्य न जन्मे, हमारे घर का न जन्मे, ये भावना बहुत खोटी। आप निश्चय करो, क्या आप पालन कर सकते हैं? तो मरने मत दो। सदा माइतों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जवानों को बनाए बनाए रखो, आपकी हाथ की बात है, हाथ की बात नहीं है। इनकी सेवा करो और जो सामग्री मिली है, बल मिला है, जो आपको योग्यता मिली है, आपको अवसर मिला है, वो सेवा के लिए सबको सुख पहुंचाने के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, हित करने के लिए, सेवा करने के लिए मिला है। जितनी सामग्री मिली है ये बात हमें तो कई वर्षों के बाद मिली। व्याख्यान देते हुए मेरे को बहुत वर्ष हुए हैं, बाद में इस बात का ख्याल हुआ कि जितनी सामग्री सुख की है वह सुख भोगने के लिए नहीं है। यही तरु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सुख भोगने के लिए नहीं है, पदार्थ भोगने के लिए नहीं है, केवल सेवा के लिए। भोगों से उसे उठ करके दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, हरे वो कैसे पहुंचे, ये सुख पहुंचाने का काम मनुष्य कर सकते हैं। देवता अपनी ड्यूटी बजाते हैं, उनको सेवा करने का मौका नहीं मिला है। अपनी अपनी ड्यूटी, सूर्य अपना काम करे, वायु अपना काम करे, जगह जितने जितने अधिकारी देवता है वे अपना अपना काम करे जिसके द्वारा संसार की सुविधा हो, परंतु पूर्ण रूप से करने का अधिकार नहीं है। मनुष्य एक ऐसा है जो वो अपना आराम त्याग करके दूसरों की सेवा करे, ऐसा अवसर एक को नहीं मिला है, ये मनुष्य को मिला है। मनुष्यों को उत्साह बना से मन में कि भाई भगवान की कृपा हो गई, हमारे द्वारा सेवा बन जाए, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों को आराम पहुंचे, आनंद पहुंचे, इस वास्ते मनुष्य ही मिला है। भोग भोगने के लिए नहीं है, संसार का सुख भोगने के लिए मनुष्य नहीं है। यह शरीर तो केवल सेवा के लिए है। संसार की सेवा करो और भगवान की भक्ति करो और तत्व ज्ञान करो, तीन बात है। योगा त्रयोमया प्रभुता, तीन योग होता है। संसार की सेवा करना ये योग, योग कर्म योग, और अपने स्वरूप का बोध है ये ज्ञान योग, और भगवान के चरणों में भक्ति है ये भक्ति योग। ये तीन योग मुख्य है, फिर अवान्तर से भेद की, परंतु मुख्य तीन बात बताया। भागवत एकादश स्कंध के 20वें अध्याय में ये विवरण आया है। इस वास्ते सबकी सेवा करना मनुष्य का काम है, मनुष्य शरीर मात्र सेवा के लिए मिला है, सामग्री सब सेवा के लिए मिली है। आपको रुपये पैसे मिले, वस्तुएं मिली है, परिवार मिला है, स्थान मिला है, जो कुछ मिला है, अपना निर्वाह करना और सेवा करना, दुनिया को पापों से बचा करके परमात्मा की प्राप्ति में लगाना, ये काम मनुष्य मात्र का है। ये एक दो भाई का काम नहीं है, एक दो बहन का काम नहीं है, सब भाइयों का बहनों का ही काम है कि मनुष्य शरीर के मिला दो, इससे दुनिया की सेवा हो जाए। सब सामग्री सेवा के लिए है, ये भोग भोगने के लिए नहीं है, सुख भोगने के लिए नहीं है। धर्म इकट्ठा करना है, उसका उद्देश्य केवल सेवा करना है। बहुत कम आदमी है इस तत्व को जानने वाले जो अपने लिए धर्म का संग्रह नहीं करते, अपने सुख के लिए नहीं करते, सबकी सेवा बने इसके लिए, जितनी जिसकी सेवा बन सके, जितना धन लगा सके, जितने अपने पर योग्यता है वो लगा सके, अपने पास विद्या है वो लगा सके, बल है अपना वो लगा सके, ये अपने लिए नहीं है। बल है, योग्यता है, विद्या है, ये अपने लिए नहीं है, अपने लिए भगवान है, अपने तत्व ज्ञान है, अपने स्वरूप का बोध अथवा परमात्मा की चिन्मयता की प्राप्ति करना ये अपने लिए है, और जड़ चीजों से सेवा करना ये संसार के लिए है। आपको धन मिला वो भी सुख पहुंचाने के लिए, सबको आराम पहुंचाने के लिए है, अपना सुख भोग के लिए ये शरीर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कृपा करे कृपा नाथ, इस बात को समझो और धारण करो, स्वयं स्वीकार करो कि सुख भोग के लिए नहीं है, निर्वाह अपना करो, निर्वाह के बिना सेवा कर नहीं सकोगे, अन्न बिना कैसे जीवोगे, जल भी बिना कैसे जीवोगे, भगत पर नींद भी बिना कैसे जीवोगे, निर्वाह मात्र करना, जीते रहना, जिससे कि हम सेवा कर सके, वो सबका सब उपयोग सेवा के लिए। आप खाते पीते हो, पहनते हो, सोते हो, ये भी काम है केवल संसार का हित करने के लिए, सेवा करने के लिए, सुख भोग के लिए नहीं है। ये मनुष्य कभी नहीं भोग भोगने के लिए, सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना नरक में जाओ, अरे भोगों में त्याग करे सेवा करना मनुष्य जाओ, मन सुख भोगने के लिए नहीं आया है, सुख देने के लिए आया है, सबका भला करने के लिए आया है, विशेष सेवन करना ऐसा काम नहीं है। ऐसा काम केवल संतान उत्पत्ति करे उनके द्वारा सबकी सेवा करना है, भाव सेवा का चाहिए आपका, आपकी बात वही है, काम वही है, केवल उद्देश्य बदलना है, उद्देश्य भीतर के भाव बदलना है, सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे बिछे, सर्वे भगवान तो सुख, सर्वे संतु निरामया, सबसे निरोग हो जाए, सब भगवान का भजन करे, भाग तत्व क्या हो जाए, भगवान के भक्त हो जाए, योगी हो जाए, कर्मियों का अनुसरण करे, दुनिया मात्र की सेवा करने के लिए शरीर है, ये मानव शरीर केवल सेवा के लिए, सुख भोग के लिए नहीं, आराम भोगने के लिए नहीं है। ये मनुष्य शरीर इस बार दिया है अपना कल्याण, अपना उद्धार, अपने परमात्मा की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति नहीं, अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, इस वास्ते भगवान के साथ अपना अपना करो, भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है, संसार साथी कभी आपके साथ रहेगा नहीं, ना माँ रहती है, ना बाप रहता है, ना भाई रहता है, ना स्त्री रहती है, ना पुत्र रहता है, साथ नहीं रहते, और भगवान आपका साथ छोड़ते नहीं, आप नरकों में भी चले जाओगे तो भगवान हृदय में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो साथ में रहेंगे, मुक्त में जाओ तो साथ में रहेंगे, वैकुंठ में जाओ तो साथ में रहेंगे, भगवान अपने साथ ही, अपने साथ रहने वाले, और अपना साथ नहीं, और अपना साथ नहीं है, कोई अपना साथी नहीं है, अपना साथी केवल भगवान है, ये अपना नहीं है, ये सेवा करने के लिए, इनको सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हृदय का भाव ये चाहिए, सब निरोग रहे, सब भगवान में भक्त हो जाए, सब भगवान में लग जाए, परमात्मा तत्व ज्ञान हो जाए, इनको युद्ध हो जाए, इसीलिए भगवान के साथ अपना पढ़ रखो, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, अपना संबंध भगवान के साथ रखो, पदार्थों के साथ संबंध अपराधी, अपना संबंध भगवान के साथ तो निहाल हो जाओगे, निहाल सदैव याद रखो, सदैव हम भगवान के अर्श है तो जैसे माँ बाप के अर्श आप लोग है ऐसे नहीं है, मम एव अर्श, भगवान कहते मेरा ही केवल मेरा अर्श है, ईश्वर अर्श जीव अविनाशी, ईश्वर अर्श ईश्वर का अर्श है, आप स्वयं ईश्वर के हो, ये पदार्थ आपके जब है ये भोग सामग्री है, शुभ शुभ भोग दुख भोग ये सामग्री है। इस सामग्री द्वारा पहले किए हुए पाप और पुण्य को खत्म करो और अगली परमात्मा की प्राप्ति करो, इसीलिए शरीर मिला है। ये शरीर सुख भोग के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, सच्ची बात है, पक्की बात है। संत महात्मा से सुनी है, शास्त्रों में पढ़ी है, हमने विचार किया है, ये सब परमात्मा प्राप्ति के लिए, तत्व की प्राप्ति के लिए। अगर आप विचार करो, अगर मनुष्य शरीर पा करके और अपना कल्याण नहीं करोगे तो खुश नहीं करोगे। और कोई शरीर है नहीं ऐसा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सामग्री और जगह नहीं है। ये मनुष्य शरीर में ही मौका है, भोग भोग है तो सब जगह है। तू नहीं आते धनपते निश्चय कल्याण के लिए कर काम करने का एक ही मौका एक ही है। इस बात कब करी करुणा हृदय भगवान करुणा। क्रिया योग से कर्म योग करके भगवान की सेवा, ज्ञान योग करके भगवान की सेवा, भक्ति योग से भगवान की सेवा है ही। सेवा कल्याण के और मनुष्य का प्रयोजन नहीं है। और प्रयोजन है और यहाँ के सिवाय और जगह है नहीं। इस जगह में अगर भोगों में समय बिता दिया तो कल्याण कहाँ करोगे? विचार करो, ये लोग है कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, और मौका नहीं है। और भोग योनी है, भोग योनी, नरक भी भोग योनी, स्वर्ग भी भोग योनी, भोग योनी है। मुक्ति होकर लगे ये मानव शरीर है, इसके सिवाय और जगह मौका है नहीं। दुर्लभ साज सुलभ नहीं पावा, वो दुर्लभ साज मुक्ति का सुलभ साज है, मनुष्य शरीर में मिला है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। आप समझो चिंता याद करो, नहीं समझो तो बात पूछो, पूछ करके निर्णय करो कि भगवान की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर है। यह तन कर्म विषय विषय बनी है। इस शरीर से केवल परमात्मा की प्राप्ति करता है और यही है और मौका है नहीं। आप बहुत सी कथा सुनते हो, क्या क्या सुनते हो, और कहीं मौका है क्या उद्धार करने के लिए? केवल मनुष्य शरीर में है। और ये शरीर अगर भोगों में कमा दिया तो और जगह मौका है ही नहीं। योग ब्रश करके दूसरा जन्म देते हैं, उस जन्म में जा करके कल्याण करूंगी, मौका देते हैं भगवान मौका। इस शरीर मनुष्य शरीर में और सही है नहीं, और जगह नहीं है। ये दुर्लभ साज सुलभ गरीब बाबा साज है, ये परमात्मा की कृपा से मिला है। इस वास्ते भगवान ने कृपा कर बीच में मनुष्य शरीर देते हैं जीव के कल्याण के लिए, भोगों को नहीं थोड़े देते। भोग तो मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग नीचे प्राणी वे भी भोगते हैं। भूत प्रेत पिशाच भोगों में ज्यादा लगते हैं। स्वाभाविक उन्हीं भोगों में रुचि ज्यादा होती है, स्वाभाविक ही। रामायण में जब कामदेव ने क्रोध किया, शिव जी के सामने गया, भस्म हो गया, उस समय में संगम करे तलाव तलाई। ये भोगों का भोग तो जड़ चीज है कहते, उनमें भी हो गया, जीवों में भी हो गया, प्रेत पिशाच भूत आदि ये सब भोग भस्म में हो गए। भगवान ने जिनको रखा हुए भगवान के जीव रखे, तो सुख भोग रहा जीव तो लगे है। परमात्मा की प्राप्ति के साधन का मौका सज्जनों केवल मनुष्य शरीर में। स्मरंत स्मारयंत मेधो भोग हरे, पापों को नाश करने वाले का स्मरण करना और दूसरों स्मरण कराना, दूसरों को भगवान लगना, अपना भगवान में लगना, ये मौका केवल मनुष्य शरीर में। और शरीर ऐसा है नहीं। इस शरीर में अगर पापा में भोगों में लग गए तो उद्धार कहाँ करोगे? कहाँ परमात्मा की प्राप्ति होगी? भोग तो सब लोगों को मिलेगा। कुत्ता गधा सुअर ऊंट आदि खर मर जावे तो भी भोग तो वहां मिल जाएंगे। शुभ भोग की जरूरत हो वहां भी पूरी हो जाएगी, परंतु परमात्मा की प्राप्ति इस शरीर के सिवाय काम होगी। देव शरीर है सुख भोगने के लिए, नारी शरीर है दुख भोगने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ये मानव शरीर है। इस मानव शरीर में विषयों में निगरान नहीं है, ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इस वास्ते भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक स्नेह पूर्वक कहना कि आप चेत करो, होश में हो होश में। ये शरीर विषय भोग नहीं है, ये है ही नहीं भोग है, ये बिल्कुल एक बात है, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए है। भोग योनि है वे कर्म करेंगे, जने वे कर्म करेंगे भोग जाएंगे स्वर्ग आदि में और पुण्य पुण्य मर्त लोगों में शांति। भोग भोगने के लिए और जगह परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है, यह शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और जगह मौका नहीं है ऐसा। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान के भजन में चिंतन में लग जाओ। दो काम मनुष्यों के लिए खास, एक तो भगवान को याद रखना और एक दुनिया की सेवा करना। बड़े बूढ़े हैं, अभावग्रस्त हैं, रोगी हैं, अंगहीन है, धनहीन है, निर्वाह करने की वस्तुओं से भी हीन है, ऐसों की सेवा करो। सेवा करने से आपका कल्याण होगा। और एक भगवान का भजन करो, एक भगवान को याद करो। ये दो काम खास है, दो काम करने वाले ही मनुष्य कहलाते हैं। नहीं तो मनुष्य होने में मृगा संबंधी मनुष्य रूप है, मृगा संबंधी रूप मनुष्य का है पशु। पशु बिनु सिंह पूछा विषाण, सिंह और पूछ के बिना का पशु, भद्दा पशु भद्दा भद्दा पशु अगर सिंह पूछ न हो तो भद्दा पशु होता है, उसे श्रृंगार है पूछ का और सिंह का। ये बिना श्रृंगार का पशु है, पशुओं में भी नहीं चाहे। अरे भजन करे तो भगवान कहे, भगवान कहते भगवान भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान के मुकुटमणि में जाओ आप, भगवान के मीरा भाई है, भगवान की भगत हुई है। सदन हिस्ट्री नहीं जाती, पर ऋषि मुनि महात्मा लोग भी मीरा भाई के दर्शन होना चाहते है, उनके पद सुनने से शांति मिलती है, भगवान में प्रेम पैदा होता है। मानव शरीर है ये है, जितने महात्मा हुए संत हुए, बहनों माताओं में हुए, पुरुषों में भी हुए, साधुओं में हुए, गृहस्थों में भी हुए, ऋषि मुनि ऋषि महात्मा संत गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जंगल में रहते और भगवान के भजन में तत्पर लगे रहते। राक्षसों ने तंग किया है तब रामावतार हुआ, राम जी भी जंगल में गए। सरस्वती ने मंत्र की बुद्धि फेरी, नाम मंत्र मंद मती चेरी के गई केरी, अयश बिचारी ताय करी गई गया मती फेरी, उसी वाणी में फेरी। किस रहे भगवान जी जंगल में गए, जंगल में देवताओं ने रक्षा कर, देवताओं की रक्षा, ऋषि मुनियों की रक्षा, ऋषियों की रक्षा। वहां देखा जंगल में तो त्रेता युग का समय, त्रेता युग का ऊंचा समय, उस समय में ऋषियों को चूस चूस करके हड्डियों का ढेर कर दिया। ऋषि महात्मा जब शौच स्नान आदि के व्यवहार जाते उस मौका मिलता भजन करने, भजन करते समय उनका प्रश्न नहीं चलता। जब बाह्य मुक्ति होती है तो वो मारे जाते, हड्डियों का ढेर लग गया। अस्त एक समुद्र रघुनाम जी महाराज को बड़ी दया आई, भुज उठाए पड़की निस्तरहीन करो मही, भूड उठाए पड़की राक्षसों से रेत कर दिलाया पृथ्वी को। त्रेता युग के समय आज कहते भगवान का अवतार हो, कलयुग में आदि ब्राह्मण खुले फिरते हैं, साधु लोग भी फिरते हैं खुले, भजन करने वाले भी खुशी से करते हैं। चेतावनी एक पुस्तक लिखनी थी 2000 से पहले, बढ़ने से बात करी, कहते 2000 में रात्रि में तो सोएंगे तो कलयुग में और उठेंगे तो सतयुग में। शेठ जी ने कहा कि अब आज तेरे सत्संग करते हैं, ऐसे सत्संग हम करते रहे, बाधा न हो तो सतयुग भी समझो, सतयुग नहीं करने देंगे, समय बचत नहीं है। आज लोग ऐसे पैदा हो गए, हमारे चातुर्मास था जोधपुर में, 5-7-8 मिल कर आए, आप लोगों को बता क्यों रहे हो, भजन में लगा रहे हो, नाम जप में लगा रहे हो, नाम जपना क्या फायदा होगा, काम धंधा करे तो रोटी मिलेगी, राम नाम से रोटी मिलेगी, ठीक जल्दी से सेज जाओ उतनी तो खबर ली जाएगी, खबर देना भाई दे देना, हमारे को तुम खाया, हमारी बीती हुई बात है जोधपुर। वो कहते देखो कथा सुनाई तो परिषद ने राजा को सुनाई, गरीबों को सुनाई, वैष्णव भाई ने जन्मेंद्र को सुनाई, सुनाई मैं वो सुन तो लो बात सुनाई, आपने सब जानते हैं, मैं वो जानते हो तो आपको मना नहीं करता, मेरी बात तो सुनो, मैं सब सुन रहे, सुनी नहीं उठ गए, अरे भाई ते सुनो तो सही, क्या धनी आदमियों को सुना नहीं मना कर दे भगवान, के धनी आदमी एक ब्राह्मण साधु ये मिल करके लोगों को बड़ा धोखा दिया, बहुत धोखा दिया, तुम्हारा भाग्य नहीं तुम्हारा नहीं है, नहीं तो लूट देते, इस बार तुम्हारी रक्षा करते है, वो धनी आदमी तो चापलूसी करते हो, धनी तुम्हारी सेवा करे उसे राजी करते हो, ऐसा मेरे को कहा है, मेरे को जोर मिल रहा है, कल जो वाण से क्या होगा जो मैंने देखा है, भूत भोग पता है, समझ नहीं सकते वे, समझ नहीं सकते, धन बान बढ़ाई यही है, यही बढ़िया है, इस वास्ते ये साधु ब्राह्मण है धनियों के साथ मुकाउट बन दी है, अपना प्रेम कर दिया, कह तुम तो कमाओ और हम इनको भरमा दे देंगे, तुम्हारी पंग नहीं करेंगे, ऐसे किया है, आज से आवे विश्वास आवे कैसी बुद्धि, ये बीती हुई बात है, इस बार से भाई सावधान रहो और तुम भगवान में रहो, सच्चे हृदय से गरीब हो तो धनी हो तो जैसे हो तैसे ही लग जाओ भगवान में, भगवान के यहाँ सबका सत्कार है, सब प्रम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए सब मेरे को प्यारे हैं, गरीब भगवान को प्यारे बहुत है, वो धनी भी हो माने भगवान फर्क नहीं है, हृदय से भगवान को चाहना चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे धनी हो, ऊंचे कुल का हो चाहे नीचे कुल का हो, भगवान से निशा करते हैं, भगवान के भजन करना चाहिए। जोधपुर में से कहा मेरे को तंग नहीं किया, इतनी कृपा कही आए नहीं, तंग करने के लिए कृपा करी, धमकाया मेरे धमकी दी नहीं, तुम कैसे कर रहे हो, लोगों का समय बर्बाद करते, नाम में लगा लाख नाम ले, 2 लाख ले, 3 लाख नाम नाम ले, शरीर में क्यों खराब कर रहे हो लोगों को, चेत करो, वर्ण रामायण में भी जहाँ कर्जु का वर्णन आया है, पहले ही पहले वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध सब नरदारी, शास्त्री प्रक्रिया नहीं करनी, शास्त्री प्रक्रिया जान कर छोड़ते उसको, आज लोग भी आप लोग ये परिवार नियोजन में लगे हो ये शास्त्र विरुद्ध काम है, गर्भपात करते हो ये शास्त्र विरुद्ध काम है, चोटी छोड़ कर गए ऐसे निकमे हुए हो ये शास्त्र विरुद्ध काम है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि शुद्ध होगी नहीं, अच्छी बात सुनने पर भी काम में आवेगी नहीं। कार्य कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, दो दिन बदला नशत बनती गीता भाई ध्याय दो विश्वास हो सक संघर्ष सुख जाएगी संघर्ष जाएगी कामा कामा क्रोध हो जाते क्रोध समूह समूह स्मृत विमृता सूर्य साद बुद्धि नाश हो बुद्धि नाशात मनुष्य बुद्धि नाश हो नाश होगा। ये भोगों में लगने से ये दशा होगी, ये नौबत हो जाएगी। इस वास्ते आप सावधानी के साथ भगवान का भजन स्मरण चिंतन इसमें लगो सच्चे हृदय से। भजन का महत्व सतकलयुग में अधिक है। सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव अनुकली विशेष नहीं अनुपाव। कलयुग में नाम की महिमा जागे है तो हरदम सबते पीते उठते बैठते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सकल नाम अनते अधिका ओ नाथ अग कल अधिका। ये पंपा सरोवर भगवान ने कहा है नारद जी महाराज को, उन्होंने पूछा है। तो इस बात से सच्चे हृदय से भगवान के नाम में लग जाओ, दुनिया की सेवा में लगो, दुख लोग अन्न नहीं मिलता अन्न देव, वस्त्र नहीं दो वस्त्र देव, आश्रय नहीं दो आश्रय देव, मकान नहीं तो मकान बना दो। जिस किसी तरह से आपके पास में वस्तु है उन वस्तुओं के द्वारा सेवा करो और मन के द्वारा भगवान को याद करो और भगवान से प्रार्थना करो एक नाथ आओ भूल रही सब कर मांगे एक बल राम सरस्वती हो सब कर सब दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि करके सब कर मांगे एक बल राम सरस्वती भगवान सर्व में प्रेम हो जाए। तिनके मन मंदिर बसव शेर वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थान बताया रामायण में जाहि न चाहिए कबू कसु तुम सर सहज सुने कोई चाहना नहीं किंचित पद स्वर्ग के रूप प्रतीक में जाहि न चाहिए कबू कसु तुम सर सहज सुने बसो निरंतर ताश और सो रावण दिज गए। चले तो ये चाहना है वो आपको करना ही है चाहना चाहे तो देगा रुपये की चाहना रुपया करे स्त्री की चाहना स्त्री का करे वो मान बढ़ाई साधना मान बढ़ाई करे आपको डर नहीं जाहिर साहिर कबू कसु सो राहुल जी वो आपको करे। ऐसा घर खाली घर कब मिलेगा घर में ये कनक कावनी बैठे हुए है रुपये पैसे और भोग हो गए ऐश्वर्य प्रणता नाम गीता के अध्याय 44 में सो भोग और ऐश्वर्य समय पर रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना ये आज भी संपत्ति है आज भी संपत्ति केवल पिंड पोषण प्राण ऐसे अधोगति होती है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ लगाओ दूसरों को भी भगवान के भजन में जैसे कल्याण हो जाए आपका अभी अभी और भावी में भी कल्याण हो सदा के लिए कल्याण हो बालक बोले हुए ऐसी बुद्धि पैदा हो दूसरों की बुद्धि पैदा हुई इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लगो तब कल्याण होगा। भाई आप कोई शंका हो तो पूछो समय हो गया कोई शंका हो तो पूछो सच्चे हृदय से भगवान में लगो सच्चे ये मौका है मौका और भाई शब्द सुना सुना दे को मत चूको मत सुखो एक पद सुन लो पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको मत चूको पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको भाई मत चूको

सुने सावरो असल प्रेम को भूको अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको जा पहुँचो बैकुंठ धाम कल युग के मार घमू को पहुँचो बैकुंठ धाम कल युग के मार घमू को फिर जन्म नहीं हो जगत में फिर जन्म नहीं हो जगत में अमृत सो क्यों ऊको अवसर मत चूको फिर जन्म नहीं हो जगत में फिर जन्म नहीं हो जगत में अमृत सो क्यों मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर हरी शरणं हरी शरणं हरी शरणं हरी शरणं